Efendim aslında kul olmak, millet kulluğu yanlış anlıyor. Kul olmak köle olmak değil ki. Şimdi kul olmak aklı olan, iradesi olan, vicdanı olan, hür karar veren, mecbur değil, mesul olan, hesap verecek olan, Allah'a olan, peygamber olan, kitabı olan, kendi kararını kendi veren, cennete kendi giden insan demek. Kullukla kölelik arasında mahiyet farkı vardır hocam. Köle iradesini kullanamayan. Bir şey daha söyleyin de oradan devam edin hocam. Buyurun. Kulluk, kölelik, bir aşağı mertebeci daha var. Esas bunların problemi o. Bir de meyitlik var hocam. Sadece kölelik bile değil. Köle bile değil. Canlı bile değil. Ölü. Ölü. Yani gazetenin önünde meyit. Şimdi biz kuluz elhamdülillah. Allah'a kuluz. Ama köle değiliz. Onlar köle bile değil. Yani mahiyet farkı var ya, köle canlı. Köle bir şey yapmaya mecbur. Ne yapsın gariban köle, yapacak. Fakat bu köle bile değil, canlı bile değil, diri değil bu hocam. Bu bir şey değil. Bunun aklı, iradesi, vicdanı, hiçbir şeysi yok. Bu sıfır, bu ölü, bu yok. Şimdi Allah soracak ki sen niye ölüydün? Ben sana can verdim. O canın bana hesabını verecek misin? Eyvah. Aklın, iradenin, vicdanın, şuurun, sana verdiğim ruhun hesabını. Sen ruhun var mıydı ya da ruhsuz muydun diye sorarsa biz ne diyeceğiz hocam ya? Hiçbir efendi kölesine irade vermez. Vermez. Ama Allah kuluna irade vermiştir. Hem de nasıl? Sınırsızca. Hiçbir efendi kölesinin irade kullanmasından memnun olmaz. Ama Allah kulunun irade kullanmasından memnun olur. Mutlu oluyor. Aynen. Kulum aklını kullandı diyor. Aynen. İradesini kullandı diyor. Hatta bunu emreder. Emrediyor. Hiçbir yani. Köle, her efendi kölesine mal muamelesi yapar. Allah kuluna mal muamelesi yapmaz. Allah kuluna der ki, isteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Ama dileyen. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ. Dileyen iman etsin. Ne güzel. Dileyen. Ama hiçbir efendi kölesine dilersen bana itaat et, dilersen etme demez. Der zaten mi? Dediği anda köle sahibi köle olmaktan mı? Çıkar. O köle de köle olmaktan çıkar. Hocam öbürlerinki kölelik bile değil. Evet. O cansızlık, ruhsuzluk, iradesizlik. Evet. Sizin dediğiniz gibi şimdi Allah bize irade veriyor. Efendim diyor ki irade, size verdiğim irade bir rızıktır. Bu rızkınızın bedelini nasıl ödeyeceksiniz biliyor musunuz karşılığını? İradenizi kullanarak. Allah Allah. Ne güzel. Ya sen iradeni kullan. Kurban olduğum Allah, bazen yanlış yapan. Tamam kulum ya, sen bir yap da bir yanlış yap. Bir göreyim ya. Bir yap ya. Şu iradeni kullan. Şu aklını kullan. Bir akletsene diyor.